انسانی زندگی میں لباس کا ارتقاء۔ جب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام اور حوا کو تخلیق فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فقلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، سورہ اعراف آیت نمبر 19۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم نے ان کی اگلی حالت کو اس طرح حکایت فرمایا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا ملکین او تکونا من الخالدین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 20۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان دونوں سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اور کسی جہت سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس جہت سے کہ تم دونوں کہیں فرشتہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ ابو البشر آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت کے لباس سے محروم کر کے رسوا کر دے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ فدلہما بغرور فلما ذاک الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انحکما ان تلکما الشجرتی واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، سورہ اعراف آیت نمبر 22۔ سو ان دونوں کو فریب اور دھوکہ سے نیچے لے آیا، بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے عیوب چھپانے کے لیے اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں تمہیں اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ کہنا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ یہ عمل آدم اور حوا سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر سرزد ہوا۔ پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے درخت غالباً انجیر کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے قبل آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ کے لیے ساتر یعنی پردہ پوش تھا۔ ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ آیت کریمہ سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد بنی نوع انسان کا لباس نباتات، جانوروں کے بالوں اور چمڑے سے تیار ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 36 غالباً۔ یعنی اب تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے مقررہ وقت تک۔ زمین پر آتے ہی جغرافیائی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی، سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے درختوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں سائے ڈھونڈے، اور آب و ہوا کی تندی اور تیزی سے بچاؤ کے لیے جھونپڑے بنائے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے غاروں میں پناہ حاصل کی، اور آگ جلا کر سردی سے بچنے کے لیے تپش حاصل کر کے جسم کو بچایا، اور ماحول کے ساتھ مطابقت کی اور اپنی تمام ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے لگا۔ ہر عہد میں اور ہر جگہ انبیاء علیہ السلام آئے، ان نفوس قدسیہ نے اپنے اسوہ حسنہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کی، خصوصاً لباس کے معاملے میں واضح مثالیں قائم کی۔ قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ذرہ سازی کی، ادریس علیہ السلام نے کتابت اور دراست کا فن سکھایا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم المرتبت فرزند اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیاد اٹھائی جو فن تعمیر اور علم ہندسا کا عملی نمونہ تھا۔ ان بے مثال لوگوں نے لباس کے شعبہ میں واضح مثال قائم کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا لباس بیشتر حلہ یعنی روا اور ازار ہی رہا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے لباس کا بنیادی عنصر حلہ ہے، اس پر کوئی کپڑا زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی حلہ ہی تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حلہ زیب تن کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی حلہ میں ملبوس ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا لباس وہی رہا ہے جو لباس نبی کریم علیہ السلام کا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔